Na? Ścinamy ceny na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki po południu w czwartek 28 grudnia. Czas na serwis informacyjny Trójki. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. 547 miliardów złotych dodatkowo ma wpłynąć do systemu zdrowia w ciągu 10 lat. Zakłada to nowelizacja, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu Sejm może zająć się zmianami, dzięki którym członkowie komisji weryfikacyjnej dostaną uprawnienia przysługujące prokuratorom. A w tym serwisie Trójki także o nowych dzwonnikach na Wawelu. Mój ojciec dzwoni, mój pradziad dzwonił tutaj, gdy pracował jeszcze jako świątnik. I ja też dzwonię. Sytuacja zupełnie wyjątkowa, tak minister zdrowia mówi o stopniowym wzroście nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Przewiduje to nowelizację odpowiedniej ustawy, którą dziś opublikowano, a która wejdzie w życie od nowego roku. A według ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła jest to historyczna chwila. Ustawa 6% generuje w ciągu 10 lat dodatkowo 547 miliardów złotych, które mają wpłynąć do systemu służby zdrowia. Te pieniądze są rozłożone w czasie i zaczynamy nowy etap nie tylko absorbowania tych środków do systemu, ale również pracy nad tym, jak najmądrzej te środki wprowadzić do systemu. Minister zapewnia, że dzięki zmianom w służbie zdrowia łatwiej będzie szczególnie pewnym grupom pacjentów. To są dzieci, kobiety w ciąży, niepełnosprawni i osoby w wieku podeszłym, ale także likwidacja kolejek, zwrócenie uwagi na te świadczenia, do których ciągle Polacy oczekują za długo. Część środowiska medycznego domaga się większych nakładów na służbę zdrowia. Lekarze rezydenci postulują 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej, która zajmuje się reprywatyzacją w Warszawie, może zostać przyjęta na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Od zmian uzależnione są dalsze prace komisji. Zakładają one m.in., że członkowie komisji uzyskaliby uprawnienia przysługujące prokuratorom w postępowaniach cywilnych i administracyjnych, m.in. prawo wglądu do akt. Mówi Adam Zieliński, reprezentant w komisji weryfikacyjnej ruch Kukiz 15. Widzimy, że potrzebujemy możliwości szybszego procedowania. Liczymy, że po tej poprawce ustawy będziemy robili 2 razy więcej adresów, bo oczekiwanie jest spore. Do lokatorzy zgłosili kilkaset adresów do komisji. Nowelizacja zakłada też wyższe kary za niestawienie się przed komisją. Wprowadza również przepisy chroniące lokatorów przed eksmisją. Musieli zaliczyć co najmniej 500 dzwonień. Taki egzamin zdali nowi pracownicy katedry na Wawelu. Pracują od tego tygodnia. Do ich obowiązków należy wprawianie w ruch dzwonu Zygmunta. A żeby zostać wawelskim dzwonnikiem, kandydaci musieli odbyć 3-letni staż pod okiem doświadczonych kolegów, mówi Jakub Szczygieł, jeden z nowo zatrudnionych. Słuchałem się starszych i dzwoniłem. To też tradycja rodzinna. Mój ojciec dzwoni, mój pradziad dzwonił tutaj, gdy pracował jeszcze jako świątnik. I ja też dzwonię. Jest to rodzaj służby ojczyźnie. Jesteśmy przy najważniejszych wydarzeniach zarówno w historii kraju, jak i Europy, jak i też naszych ważnych wydarzeniach, tutaj też lokalnych. I no jest to po prostu rodzaj zaszczytu. Marcin Biborski, dzwonnik z 40-letnim stażem, mówi, że na Wawelu potrzebni są nowi pracownicy. My się wykruszamy, między innymi ja, stąd potrzeba tych nowych. Młode siły, oni są chętni. No i mam nadzieję, że co roku jakiś tam jeden uczeń będzie przybywał. Jednorazowo pociąga za sznury 12 osób. Więc trzeba, żeby była przynajmniej taka sytuacja, żeby była przynajmniej 2- lub 3-krotna ilość. Służbę przy wawelskich dzwonach pełni 30 dzwonników. W serwisie Trójki jeszcze informacje z zagranicy. W Moskwie zatrzymano lidera opozycyjnej Partii Narodowej Wolności. Ilja Jaszyn zdążył napisać na Twitterze, że powodem miała być akcja, którą zorganizował. 24 grudnia z jego inicjatywy przeprowadzono akcję pod hasłem Dzień Wolnych Wyborów. Mimo wielu pisemnych wniosków, władze Moskwy nie wydały zgody na jej zorganizowanie i uznały inicjatywę Ilji Jaszyna za nielegalną. Polityk zapowiedział złożenie skargi w sądzie. Tymczasem lokalna policja wszczęła przeciwko niemu postępowanie administracyjne. Ilja Jaszyn został zatrzymany przed swoim domem i przewieziony do komisariatu. Jak sam napisał na Twitterze, policjanci spisują jego zeznania. Polityk nie wykluczył, że stanie przed sądem administracyjnym i zostanie skazany za naruszenie ustawy o zgromadzeniach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilka dni temu Centralna Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji Aleksieja Nawalnego jako kandydata w wyborach na prezydenta Rosji. Wybory zaplanowano na przyszły rok. I to wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości o 17.30. Z Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Do zimowych igrzysk Pjongczangu coraz bliżej. Ciekawe, co na arenach sportowych. O tym Michał Gąsiorowski. No fajnie, że to wywołałeś, bo dużo wiadomości związanych z dyscyplinami zimowymi. Nie wiem, czy kojarzysz takiego skoczka, ale zaraz się więcej o nim dowiesz, bo być może rośnie nam nowy mistrz skoków narciarskich. Chodzi o 17-letniego Tomasza Pilcha, który trochę ma z górki, a trochę pod górkę, tak sobie myślę, bo jest siostrzeńcem Adama Małysza, więc z jednej strony Małysz pomaga mu jak może, z drugiej zawsze Pilch będzie postrzegany jako taki protegowany starego mistrza. Ale nie zmienia to faktu, że kapitalnie radzi sobie na skoczni i jest liderem Pucharu Kontynentalnego. Zajął właśnie drugie miejsce w zawodach w Engelbergu, tylko 0,2 punktu przegrywając z Norwegiem Lindvikiem. W klasyfikacji generalnej ma za to aż 141 punktów przewagi nad kolejnym zawodnikiem i o ciekawe wyliczenie postarał się Paweł Wilkowicz ze Sport.pl, który doszukał się, że w 2013 roku, pamiętasz takiego skoczka Tomasa Dietharta? Pamiętam. No, no właśnie, on w Pucharze Kontynentalnym. Objawienie, pamiętasz? No właśnie, miał gorsze nawet wyniki niż nasz Tomasz Pilch. Pojechał na ten turniej czterech skoczni i co? I wygrał. A właśnie, a my przecież mamy jeszcze jedno wolne miejsce, więc kto wie, może młody Pilch dostanie jednak swoją szansę. Przypominam, że początek turnieju już w ten piątek w Oberstdorfie, a nasi skoczkowie po krótkim zgrupowaniu w Zakopanem czują się wyśmienicie, potwierdza Maciej Kot. Mieliśmy bardzo dobre warunki do treningów, mogliśmy oddać troszkę spokojnych skoków i parę dobrych, równych skoków przywróciło mi pewność siebie, przywróciło mi taką wiarę i właśnie dało spokój, że jestem cały czas dobrze przygotowany i mogę walczyć. I o to właśnie chodzi. A w alpejskim Pucharze Świata mieliśmy dzień amerykańsko-włoski. Slalom pań w Lieńcu wygrała Michaela Schifrin. Panowie ścigali się na trasie zjazdów w Bormio. Włoscy kibice oszaleli ze szczęścia, bo wygrał ich idol Dominik Paris. Wyprzedził dwóch Norwegów, Axela Lunda Svindala i Sietila Jansruda. Łukasz Fabiański ma nowego trenera. Szkoleniowcem Swansea został Portugalczyk Carlos Carvajal, który niedawno rozstał się z pierwszoligowym Sheffield. Przez dwa ostatnie sezony ocierali się nawet o awans, ale przegrywali w barażach. Teraz zadanie ma niełatwe, a nawet bardzo trudne, bo chodzi oczywiście o utrzymanie łabędzi w Premier League. Na razie z zaledwie 13 punktami zajmują ostatnie miejsce w tabeli, a w poprzednim meczu dostali przecież łomot od Liverpoolu aż 5-0. I na koniec smutna wiadomość, bo zmarł wybitny piłkarz Stanisław Terlecki. Grał w Gwardii, UKS-ie i Legii i był jednym z najbardziej utalentowanych zawodników lat 70. Tak wspomina go dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek. Był znakomity technicznie, był świetnym driblerem. Jak już tę piłkę miał rzeczywiście, mu się jakaś akcja udała, to były to na ogół zagrania europejskiej klasy mistrzowskiej. On miał ogromny wpływ na każdą drużynę, w której grał. Był rzeczywiście typem indywidualisty i na boisku, i poza boiskiem. Wywołał pewnego rodzaju sensację. Spytał go dziennikarz, a co on robi w wolnym czasie? To Staszek Terlecki powiedział, a w wolnym czasie to najbardziej lubię słuchać szóstej symfonii Piotra Czajkowskiego. Jak to? Piłkarz? A przecież pamiętajmy, on skończył w ogóle historię na Uniwersytecie w Łodzi. Grał w piłkę w pierwszej lidze w Gwardii, jednocześnie studiując. To był naprawdę nieprawdopodobny facet. Tak, Stanisław Terlecki miał 62 lata. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Do tego warto wspomnieć, że wychował swojego syna na dobrego piłkarza. No, był tak. Czas, kiedy Maciek Terlecki błyszczał w naszej ekstraklasie. To się wszystko zgadza. Dobre piłkarskie nazwisko. Szkoda, naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego tak wcześnie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pogodę, w nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu ze śniegiem, które przechodzić będą w opady śniegu, na wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Jeśli chodzi o prognozowaną sumę opadów w nocy, to w Polsce centralnej, czyli Małopolska, Świętokrzyskie, Górny Śląsk, bardziej na południe 15 mm może spaść wody, a jeśli chodzi o pokrywę śnieżną, około 5 cm. Natomiast wyżej w górach te opady będą już obfite, bo spadnie około 25 cm. Jutro zachmurzenie duże, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Będą także opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Ta fala opadów przesuwać się będzie na wschód. Temperatury jutro, proszę Państwa, od 1 stopnia do 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz laptop Lenovo 15 cali, Intel Core i7 z grafiką 2 giga oraz dyskiem SSD 256 GB taniej o 355 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

Sylwestrowy evergreen, prawda? Bee Gees. Zapraszamy do Trójki. Siatkówka w Polsce, no wiadomo, bardzo popularny sport. Numer dwa zdecydowanie, prawda? Po piłce nożnej, jeśli chodzi o popularność. Siatkarze, świetnie opłacane gwiazdy, za którymi podążają tłumy kibiców, a mecze przyciągają tysiące ludzi na trybuny. Trudno sobie wyobrazić kraj, i to w Europie, w którym o siatkówce niewiele osób słyszało, a takim państwem jest Wielka Brytania. Co ciekawe, aktualnym mistrzem Anglii jest IBB Polonia London. Klub z kilkunastoletnią tradycją, przypomina prezes Bartosz Łuszcz. Tak się stało, że w 1973 roku grupa kumpli założyła klub sportowy siatkarski, nazwała go Polonia i byli to harcerze, którzy po prostu chcieli sobie grać w siatkówkę i w tej chwili jesteśmy już najstarszym klubem w angielskiej lidze najwyższej rozgrywkowej. Myślę, że no, naszym obowiązkiem jest być liderem tej ligi, chcemy być liderem organizacyjnym, marketingowym, sportowym. Uczymy Anglików grać w siatkówkę. Lidze angielskiej bardzo daleko jednak do naszej znajomej plus ligi. Przede wszystkim nie jest to liga zawodowa. Liga jest amatorska, jest półprofesjonalna. Zależy, jakie są kryteria, tak? Bo jeżeli weźmiemy za kryterium to, czy ludzie utrzymują się z grania, no to rzeczywiście to jest amatorska, tak? A jeżeli weźmiemy za kryterium to, jak kluby są organizowane, jak odbywają się prace w części klubów i między innymi w naszym, no to już można powiedzieć śmiało, że część z tych procedur jest na pewno profesjonalna. Uczymy się od naszej drużyny partnerskiej PGS Kra, od innych klubów plus ligi. Każdy z zawodników występujących w drużynie ma zatem normalną pracę, którą wykonuje przez cały dzień. Nie inaczej jest w przypadku jednego z najbardziej utalentowanych zawodników w drużynie, Michała Bartoszaka, pochodzącego z Poznania. Krok po kroku, obozy, potem skończyli się koledzy, potem skończyły się dziewczyny, potem tylko siatkówka. Siatkówka została na miejscu pierwszym, a reszta rzeczy jest, że tak powiem, na boku. Mam tylko czas na pracę. Jestem baristą, takie cafe art, jak to się mówi, serduszka, liście takie. I proszę sobie wyobrazić w Polsce głównego atakującego mistrza kraju, który zarabia jako barista. A taka jest właśnie różnica między naszą siatkówką a siatkówką na Wyspach. Polonia London nie ma jednak w składzie jedynie Polaków. Mamy w sumie 10 narodowości, także rodowitych Brytyjczyków, na przykład Szkota Conora Boyla, który przyznaje, że gra w lidze takiej jak nasza plus liga byłaby spełnieniem marzeń. Celem dla nas wszystkich jest to, żeby kiedyś grać profesjonalnie. Gdyby ktokolwiek z nas dostał propozycję kontraktu, na pewno z radością by ją przyjął. Mam nadzieję, że być może bliskie związki z taką ligą jak Polska pozwolą niektórym z nas na rozpoczęcie zawodowego kariery. I tak, trochę rozpoznawalności byłoby bardzo miłe. W Polsce raz na jakiś czas możemy teraz oglądać mecze IBB Polonii, ponieważ telewizja Polsat pokazuje od niedawna wybrane spotkania. Oczywiście dla widza przyzwyczajonego do polskiej ligi poziom sportowy może być zaskoczeniem. Dla zawodników to jednak wspaniała motywacja, a dla klubu szansa na promocję, choć trener Piotr Graban przyznaje, że zawodnicy różnie radzą sobie z presją gry pod kamerami. Dla mnie nie ma to całkowicie znaczenia, czy ja gram przed dwoma kibicami, czy przed dwoma milionami kibiców. Ja jestem zawsze tak samo skoncentrowany do meczu, zawsze tak samo podchodzę i moja mobilizacja jest na 100%. Widzę, że na chłopaków to działa troszeczkę inaczej. Niektórych to po prostu stresuje, jak jest jakaś kamera, wideo, nie wiem, rodzice mogą zobaczyć, czy znajomi. To niektórych to trochę stresuje, niektórych mobilizuje. To, co najbardziej zachwyca mnie w zawodnikach angielskiej ligi, to prawdziwa pasja. Trenowanie po godzinach, jeżdżenie na mecze w jedyne wolne dni w tygodniu, bez wynagrodzenia, przy zachowaniu całkiem przyzwoitego poziomu sportowego, to wynik jedynie ogromnej pasji i prawdziwej miłości do siatkówki, o której niestety profesjonalni zawodnicy potrafią zapomnieć, kiedy sport staje się tylko pracą. Warto zatem śledzić rozwój siatkówki na Wyspach, bo zarząd klubu mierzy wysoko, a Wielka Brytania to przecież ogromny rynek, który siatkówka jeszcze może podbić. Na treningu IBB Polonia London była Monika Sułkowska, a dodam tylko, że w ubiegłym sezonie zawodnikiem tego klubu był Krzysztof Ignaczak, znany państwu libero naszej narodowej reprezentacji. Panie Grzegorzu, króciutko komentarz do piosenki Bee Geesów. Tak, bardzo króciutko. Niedawno jak dzisiaj miałem szkolenie w zakładzie pracy odnośnie ratownictwa medycznego i tam prowadziliśmy szkolenie, ćwiczenie w zakresie resuscytacji, przepraszam, bardzo trudne słowo. Tak. I to jest idealna piosenka do wyćwiczenia sobie tempa uciskania. Dokładnie tempo tej piosenki, ja sobie ją w głowie nuciłem, uciskałem, powolutku liczyłem. I bo tam jest taka procedura, że tam musi być 100 uderzeń na minutę. Idealna piosenka i oprócz tego, że można się bawić na Sylwestra, można jeszcze komuś uratować życie. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Dobrze, że pan o tym przypomniał. BG, Stay Alive, a teraz już u nas Pretenders. In the bones of his face. It's just a light in my veins. Oh, making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin. Slipping it in. He's got his hands in my head and his lips everywhere. Oh, yeah. It feels good. Just the night in my veins. He's got me up against the back of a pickup truck, out of sight of the neon and glare. We might as well be on a beach under the then he treats the same anywhere. Yeah, it's just a night in my veins. Oh, make me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his chest on my back, across a new Cadillac. Oh yeah, yeah, it feels good. Wszystko było ok, Sylwestra, bo my się przygotowaliśmy i pieska bardzo pilnowaliśmy. Natomiast niestety ludzie zaczęli strzelać po Sylwestrze następnego dnia. I na to nie byliśmy przygotowani. Niestety piesek po prostu miał bardzo duży stres. I powiem szczerze, byłam w szoku, bo do tej pory słyszałam o tym tylko z opowieści, jak psy reagują na taki hałas. Ale to, co zobaczyliśmy, to po prostu naprawdę coś strasznego. Także ludzie, myślcie, zanim zaczniecie strzelać i tak jak ktoś powiedział, trochę życzliwości i trochę pomysłu na to, co robicie. No wystarczy, nie wiem, może jakiś SMS czy telefon, że nie wiem, będzie pokaz fajerwerków, schowajcie psa na przykład. Bardzo pani dziękuję za ten apel. Rzeczywiście będziemy przygotowani maksymalnie na ten czas, powiedzmy między godziną 23 a 1 w nocy, bo to będzie kulminacja. Ale jak mówiłem, już miłośnicy pirotechniki działają. Już słyszymy tu i tam strzały, petardy hukowe. Pewnie jutro, pojutrze będzie tego coraz więcej, a ci, którzy się nie wyżyją do 12 w nocy, zapewnią nam jeszcze spore emocje następnego dnia. Ach, nasze zwierzaki. Zapraszamy do Trójki. Zapewne zdarzyło się państwu kupować bilety u kierowcy, prawda? W komunikacji miejskiej. I niestety w miejscowościach takich jak Łódź, Wrocław czy Poznań takiej możliwości już nie ma. A jeżeli nie chcemy być narażeni na przykre niespodzianki i stres, musimy pamiętać, że od nowego roku także w Warszawie, w stolicy, nie kupimy biletu u kierowcy autobusu czy tramwaju. Dla prowadzących pojazdy to dobra wiadomość, potwierdza Sławomir Szymanowski, warszawski kierowca. Dla nas będzie na pewno duża ulga. Jeżeli jest czas, jeżeli mam minutę czy półtorej na przystanku, nie ma problemu, ja sprzedam te bilety, ale często, gęsto było tak, że pasażer po coś w czasie jazdy i domagał się tego biletu. Ktoś przychodzi na przykład do mnie w ogóle na przykład z banknotem 100-złotowym, 200-złotowym mi się zdarzyło. Adam Grabarek, kierowca autobusu. No to wiadomo, ja tej reszty przecież nie wydam, a bez reszty to tak nie wiem, czy ktoś by chciał za taką kwotę kupić po prostu bilet. Kierowcy i motorniczowie zgłaszali nam takie problemy prozaiczne, jak to, że pasażerowie pomimo czytelnej informacji o tym, żeby przychodzić po bilety z odliczoną sumą pieniędzy. Takiej odliczonej sumy pieniędzy nie mieli. Sebastian Grochala z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi. No i niestety nasi prowadzący chociażby ze względu na bezpieczeństwo nie mogą nosić ze sobą dużej ilości gotówki, bo jeszcze byliby narażeni na to, że ktokolwiek chciałby ich okraść. Kierowca w momencie, w którym zaczyna sprzedawać bilet, oczywiście robi to na przystanku, ale niemniej jednak odrywa się od pracy. Monika Obrębska z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Dokoncentruje się. Wszyscy, którzy prowadzą pojazdy zmechanizowane, wiedzą, że jakby wykonywanie dodatkowych czynności jest utrudnieniem. Tego jest teraz tak dużo, że tego nie musi być u kierowcy. To jest tylko dodatkowy jakiś tam ciężar dla kierowcy, moim zdaniem. Kierowca powinien mieć bilety, bo nie zawsze są kioski, nie zawsze jest biletomat. Dzień dobry, proszę bilet do korzystania. Przyjechałam sobie do Poznania i chciałam po prostu pojechać do koleżanki. Weszłam do autobusu, a jestem z Wrocławia i nie mogłam kupić biletu, co było dla mnie bardzo dziwne, bo na przystanku nie można było kupić biletu, u kierowcy nie można było kupić biletu oraz w autobusie nie można było kupić biletu. Ale gdyby mnie złapał kanar, to niestety bym musiała zapłacić mandat. We Wrocławiu od 2009 roku mamy we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej i w autobusach i tramwajach automaty biletowe. Agnieszka Korzeniowska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. I od tego momentu zrezygnowaliśmy w ogóle ze sprzedaży przez naszych kierujących. Po pierwsze, we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Łodzi mamy biletomaty. Pomimo, że są to bilety tylko na kartę płatniczą, często pasażerowie zgłaszają, że przydałoby się rozwiązanie na bilon. Miasto Wrocław od marca przyszłego roku wprowadza jeszcze bardziej udoskonalony system dystrybucji biletów. Automaty biletowe połączone z kasownikami będą się znajdowały w pojazdach przy każdym wejściu. Jeżeli pani zapłaci swoją kartą płatniczą, to z tą kartą płatniczą jakby będzie powiązany bilet. Będzie pani mogła kartę płatniczą przyłożyć do czytnika kontrolerskiego, jeżeli będzie kontrola biletowa i kontroler będzie wiedział już bez potrzeby drukowania papierka. Następny przystanek do Wormy. Przystanek na żądanie. W nowych pojazdach, które będą wyjeżdżały na ulicę Warszawy. Igor Krajnow, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Będą montowane tylko i wyłącznie biletomaty obsługujące karty płatnicze. I będą to biletomaty sprzedające bilety już skasowane. Można kupić taki bilet w Lublinie u kierowcy? U kierowcy to jest rzadkość, ponieważ zawsze jak się podchodzi do kierowcy, to jest odburknięcie. A biletomat to nie działa? A zazwyczaj to nie działa. Niby ma prawo odmówić, jeśli ma opóźnienie, ale często nieprzyjemnych uwag się nasłucha od pasażerów i to naprawdę jest nieprzyjemne. Ale mam wspomnienie. Przypomniałem sobie stare, poczciwe autobusy, gdzie z przodu był kierowca, z tyłu jak się wchodziło był konduktor i sprzedawał bilety. Tak było dawno temu. O biletach komunikacji miejskiej Agnieszka Szwajgier. Dobry wieczór, panie Jacku. Z tyłu Bob Marley, a ja słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkam w Wawrze, mam owczarka niemieckiego Helmuta, który jak miał 8 miesięcy, to była straszna sylwestrowa strzelanina. On poleciał do płotu i obejrzał cały występ. Strasznie mu się to podobało i od tej pory każdego Sylwestra siedzi pod płotem. Duży psiur, bardzo cwany, Helmut. Czyli Helmut będzie miał udaną zabawę sylwestrową. Take a stop. I tak oto Bob Marley doprowadził nas do godziny 17.30, a zatem Artur Ewertowski, najważniejsze informacje. Na Węgry z pierwszą dwustronną wizytą uda się premier Mateusz Morawiecki. Dojdzie do niej 3 stycznia. Szef polskiego rządu spotka się z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Poinformował o tym na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Mateusz Morawiecki jako premier odbył dotąd jedną podróż zagraniczną na szczyt unijny w Brukseli w połowie grudnia. Spotkał się tam m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Założenia ustawy o dekoncentracji mediów są przygotowywane, ale ich przedstawienie wymaga decyzji politycznej. Tak mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Nie określił jednak, kiedy zapadnie taka decyzja. Wiceminister Lewandowski stwierdził też, że dekoncentracja mediów to działania antymonopolowe, które mają za zadanie wyrównać szanse dla słabszych podmiotów. Zaproszenie ognia albo zwarcie instalacji elektrycznej to prawdopodobne przyczyny pożaru hal magazynowych w Radomiu. Akcja gaśnicza trwała przeszło 4 doby. Straty oszacowano na blisko 19 milionów złotych. Do pożaru doszło w sobotę. W środku paliły się ubrania i sztuczne kwiaty. Teraz na miejscu pracują policjanci, rzeczoznawca i biegły z zakresu pożarnictwa. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury w listopadzie tego roku spadł o 0,9 punktu, poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Ostatnie miesiące wyraźnie wskazują, że gospodarka osiągnęła maksimum swych mocy i w kolejnych miesiącach przyszłego roku co najwyżej utrzyma osiągnięte status quo, napisano w komunikacie BIEC. Ułatwienia dla posiadaczy samochodów elektrycznych przewiduje projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Regulację, która uzgadnia polskie przepisy z unijnymi, przyjęła Rada Ministrów. Ma ona również ułatwić budowę infrastruktury do pojazdów elektrycznych i zasilanych gazem. Minister energii Krzysztof Tchórzewski mówi, że nabywcy elektrycznych aut będą mogli liczyć na udogodnienia. Jazdy w obu pasach nie będą płaciły w miejscach parkowania, gdzie są opłaty przez poszczególne miasta wprowadzone. To wszystko na czas tak jakby promocji i zachęcenia do korzystania z samochodów elektrycznych będzie obowiązywało do 2025 roku. Jeśli chodzi o sprawę akcyzy, ona jest w ustawie też zawarta i samo zwolnienie z akcyzy to już jest na poziomie 1/4 kosztów samochodu. Posiadacze tradycyjnych samochodów będą musieli liczyć się z nowymi wydatkami. Samorządy mają prawo w ramach tej ustawy prowadzić niskoemisyjne strefy. Samochody spalinowe nie będą mogły wjeżdżać, natomiast samochody elektryczne będą mogły być tam wjeżdżać i będą mogły być tam parkowane. Jeżeli ktoś spalinowym samochodem by chciał na tej strefie przebywać, to będzie musiał ponosić opłatę dobową do 30 zł. Projekt regulacji przewiduje budowę ponad 6 tysięcy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo ma powstać około 400 stacji szybkiego ładowania. Do 2025 roku połowa samochodów używanych przez administrację centralną ma dysponować napędem elektrycznym. Ponad 135 milionów złotych kar nałożonych na producentów płyt wykorzystywanych przy produkcji mebli to efekt kilkuletniego śledztwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zmowy cenowej z lat 2008-2011. Najwięcej, bo niemal 100 milionów złotych zapłacić mają przedsiębiorstwa z grupy Kronospan. Jak mówi prezes UOKiK, Marek nie chciał, uczestnicy zmowy wspólnie ustalali ceny i wymieniali się tak zwanymi wrażliwymi informacjami. Jaki był skutek tego? No to tak można zobaczyć na przykładzie tej kuchni. Te najtańsze kuchnie tak naprawdę można kupić za parę tysięcy złotych, te wyposażenie właśnie meble, najdroższe kilkadziesiąt tysięcy. Karani będą oczywiście mogli się odwołać od kary do sądu. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadek na WIG-u 20, 0,02% zaledwie, WIG nieco w górę, 0,21%, obroty wyniosły ponad 771 milionów złotych. A propos złotego, frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 57 groszy, euro 4 zł 17, dolar 3 zł 49 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 70 groszy. Jutro zachmurzenie duże, ale będą przejaśnienia, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza wschód i południe Polski. Temperatury od 1 do 4 stopni. W nocy, proszę Państwa, z piątku na sobotę ochłodzenie. W wielu rejonach kraju temperatura spadnie do minus 6 stopni, a najcieplej minus 1 będzie w kierunku południowo-zachodnim. Trójka.

Oto apel pani Agnieszki z Krakowa, która napisała: ludzie, chociaż petardy hukowe sobie odpuśćcie. Lepiej strzelać fajerwerki, a mniej tego huku. I oczywiście życzenia najlepszego nowego roku. Bardzo dziękuję pani Agnieszko. Ale teraz sprawa związana z biletami. Ja dzwonię w sprawie tego konduktora, który siedział w autobusie. Chciałem powiedzieć, że w tych czasach stały kolejki na przystankach i jak konduktor stwierdził, że już jest autobus pełny, to po prostu mówił: dziękuję, proszę czekać na następny autobus. Tak było. Tu Trójka, jest 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dziś w Pulsie Trójki pomówimy o tym, co czeka nas w Polsce i przede wszystkim na świecie w przyszłym roku, 2018. W studiu Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Witam. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór już chyba o tej porze, prawda? Chyba zdecydowanie. Jakub Majmurek, publicysta krytyki politycznej. Dobry wieczór państwu. Zanim przejdziemy do rozmów o tym, co nas czeka, chciałbym się dowiedzieć, jak panowie podsumowują ten dobiegający już końca rok 2017 na świecie. Co najważniejszego się wydarzyło? Ja myślę, że to bardzo indywidualna sprawa, wybór tych ważnych rzeczy, które się wydarzyły, bo było ich bardzo wiele. Ja powiem szczerze, że trochę pojeździłem po świecie w tym roku. Byłem na przykład w Chinach i to miałem ten honor, zaszczyt, możliwość uczestniczenia w takim grupowym wywiadzie z wicepremierem Chin. To było tuż przed zjazdem partii komunistycznej, która jest komunistyczna z nazwy, ale tak naprawdę niewiele tam prócz ceremoniału, rytuału i symboliki jest z komunizmu. Ja usłyszałem podczas tej rozmowy takiego chińskiego Morawieckiego. Człowieka, który nie mówi nową mową partyjną, nie używa starych sloganów marksistowskich, tylko mówi bardzo konkretnie o potrzebach państwa, o inwestycjach, o innowacyjności, o PKB, o wydatkach i tak dalej. Bardzo kompetentny człowiek. Nie spodziewałem się, że będę miał okazję wysłuchać tak kompetentnej wypowiedzi chińskiego polityka. W związku z tym niewątpliwie to, co się dzieje w Chinach dzisiaj, ta pragmatyczna linia, linia na wzmocnienie tego państwa strony kapitałowej, inwestycja w prywatny sektor w Chinach, gigantyczna, coraz bardziej się przesuwa biznes w Chinach w stronę prywatnego sektora, do tego stopnia, że nawet w rocznikach statystycznych chińskich zniknęła statystyka publiczne versus prywatne, bo to już jest zdecydowanie na korzyść prywatnego. Także te Chiny to jedna rzecz, druga rzecz to zastopowanie fali populistycznego nacjonalizmu w Europie i trzecia rzecz, no to powoli dobiegający chyba końca epizod ISIS na Bliskim Wschodzie. Jakub Majmurek? Ja tutaj wymienił dwa bardzo ważne wybory, które miały miejsce w Europie, czyli wybory we Francji, w wyniku których prezydentem w Piątej Republiki został Macron, i wybory w Niemczech, których rezultat no, ciągle do końca nie jest znany, bo rozmowy o koalicji cały czas trwają, ale tym niemniej te wybory są istotne w tym kontekście, iż faktycznie wbrew obawom czy też nadziejom wielu komentatorów nie doszło w nich do wzmocnienia populistycznej fali, czy to właśnie w postaci alternatywy dla Niemiec, czy choćby Marine Le Pen. No i ten wynik Macrona zwłaszcza był zaskoczeniem w grudniu, listopadzie zeszłego roku, kiedy jeszcze jak gdyby nie do końca było wiadomo, jaki ten wynik francuskich wyborów będzie, jaka będzie ich dynamika. No, mało osób przewidywało jednak ten scenariusz, że to będzie właśnie Macron. No i mamy pierwszy rok prezydentury Donalda Trumpa także. I to będzie rzutowało na kolejny rok. Nie tylko wybory prezydenckie w Stanach, które sprawiły, że on został prezydentem, były ważne w zeszłym i będą rzutowały na następny rok, bo będziemy mieli wybory prezydenckie w Czechach już 12 stycznia, potem w Finlandii, na Cyprze, w Czarnogórze, Irlandii, Gruzji. W Irlandii być może w wyborach prezydenckich stanie na agendzie wyborczej, jak to się mawia w slangu publicystycznym, kwestia granicy irlandzko-brytyjskiej w związku z Brexitem. Czy to może być poważny temat? Bardzo wiele z tych państw, które pan redaktor wymienił, to są państwa, gdzie jest system parlamentarno-gabinetowy. W związku z tym wybór prezydenta nie ma większego znaczenia dla polityki państwa. No ale wątki poruszone w czasie wyborów już tak. Na pewno. Ja się nie spodziewam, patrząc na te kraje, jakiejś brunatnej fali. Mam wrażenie, że to chwilowe zafascynowanie różnymi formami nacjonalizmu powoli mija i Unia odnajduje swój rytm. Natomiast to, co jest szalenie ważne i na co trzeba bardzo uważać i temu się przyglądać, to jest kwestia procesów integracyjnych w ramach strefy euro. Ja uważam, że to jest najważniejszy nurt w europejskiej polityce, który się dzisiaj dzieje, który będzie rzutował bardzo na sytuację polską. I to jest kwestia od razu planu Macrona dla wzmacniania. No z tego, co wiem, z bardzo bliskich źródeł dyplomatycznych francuskich z poziomu ministerialnego, oni właściwie już położyli na Polsce, Rumunii, na krajach centralnej wschodniej Europy krzyżyk. To już nie są partnerzy do dyskusji ani do budowania tej nowej formuły Unii. Do tej marginalizacji powoli dochodzi i my mamy ostatni moment, żeby wsiąść do tego tramwaju, który się zatrzyma na przystanku Unia Europejska. Jak nie, to zaczniemy wypadać na margines. To jest bardzo niebezpieczny proces i ja gdzie tylko mogę, komu tylko mogę, mówię o tym, że musimy wejść w mocniejszą integrację z centrum Europy. Po Brexicie jest miejsce, warto je zapełnić. Skoro o tym mowa, co dalej z konfliktem Polski z Komisją Europejską? O tym pisze brytyjski dziennik The Guardian, który ocenił w dzisiejszym wydaniu, że konflikt pomiędzy Polską i Węgrami a instytucjami Unii Europejskiej może stanowić największe wyzwanie dla wspólnoty w 2018 roku, nawet większe niż planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Znaczy to jest właśnie myślenie w magicznym Albionie. Oczywiście, że proces Brexitu jest fundamentalnie ważny dla Unii Europejskiej. Brexit się wydarzy, datę już znamy. Sytuacja z Europejczykami, z obywatelami Unii w Wielkiej Brytanii ciągle nie jest do końca wyjaśniają. Co więcej, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii spowoduje rekonfigurację układu politycznego w ramach samej Unii. I nie można tego oddzielać od siebie. Wydaje mi się, że jest jednak kilka kwestii ważniejszych od konfliktu Polski z Unii Europejskiej. Ważniejszych też w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli właśnie planowanej przez Macrona głębszej integracji sfery euro i takiej głębszej integracji przynajmniej tego rdzenia chętnych państw Europy, która by miała prowadzić w przyszłości do jakiegoś rodzaju federalizacji Unii Europejskiej. I z tego punktu widzenia od konfliktu z Polską ważniejsze są wyniki negocjacji koalicyjnych w Niemczech. To, jaki to będzie rząd, jak on się będzie odnosił do kwestii właśnie planu Macrona, jak się będzie odnosił do Europy Wschodniej. Tutaj wbrew propagandzie naszego rządu, to właśnie Niemcy byli wśród krajów tak zwanej starej Europy tym krajem, który Francuzom, Holendrom i innym partnerom już coraz bardziej zniecierpliwioną sytuacją w Polsce mówili, no polityczna sytuacja jest jaka jest, ale to jest ważny kraj, trochę cierpliwości. No i zobaczymy, czy wtedy, kiedy wyłoni się nowy rząd, czy dalej tak będą mówić. No i to są też wybory we Włoszech, gdzie na razie wybory parlamentarne. Tu pozwoli pan, tylko dodam dla słuchaczy wartościową informację. W grudniowym sondażu prowadzi antysystemowy, uważany za populistyczny ruch pięciu gwiazd komika Beppe Grillo. Spadają notowania rządzącej centrolewicowej Partii Demokratycznej. Jednocześnie wśród politycznych liderów największym zaufaniem cieszy się urzędujący premier Paolo Gentiloni. I co jest bardzo ważne w kontekście tego, o czym mówili partia Ruch Pięciu Gwiazd, Beppe Grillo, jest partią bardzo sceptyczną wobec Unii Europejskiej. Partią, która zgłaszała postulaty, że Włosi powinni zadecydować w referendum, czy nie wrócić na przykład do lira jako do waluty narodowej, ponieważ zdaniem ekspertów tej partii euro niszczy włoski eksport i włoski przemysł. Więc ewentualne zwycięstwo Beppe Grillo i utworzenie przez niego populistycznego rządu, co nie jest jakimś super prawdopodobnym scenariuszem, ale nie jest też niemożliwym, no jest czymś, co bardzo by poważnie skomplikowało sytuację w Europie. I jakie byłyby tego konsekwencje? Bo trzeba na to spojrzeć od strony pewnej wizji całościowej. Sytuacja dzisiaj wygląda tak, że Macron, który wchodząc do polityki francuskiej nie miał wielu atutów, on codziennie je zyskuje. Wyjście Brytyjczyków to jest wzmocnienie Macrona. Słabość Angeli Merkel, kłopoty z utworzeniem rządu Angeli Merkel, to jest wzmocnienie Macrona. Eurosceptycyzm we Włoszech to jest wzmocnienie Macrona. A wzmocnienie Macrona to nic innego jak kłopoty Warszawy. Dlatego, że Macron ma bardzo precyzyjną wizję zawężenia tego wspólnego rynku do strefy euro i tutaj takimi faktycznymi graczami w tym układzie to będzie Francja, Hiszpania z Rajoyem się świetnie dogaduje, to też jest informacja z dzisiaj z kręgów dyplomatycznych francuskich, to będzie Holandia, to będzie Belgia, to będzie Luksemburg, to będą Niemcy. To jest twarde jądro Unii, a cała reszta mniej się liczy. Spójrzmy nieco na wschód, bo chyba najwięcej według wielu publicystów emocji będzie w marcu, wtedy wybory prezydenckie w Rosji. Wczoraj komisja wyborcza przyjęła dokumenty rejestracyjne od Władimira Putina, zaś główny opozycjonista Aleksiej Nawalny wzywa dziś do ogólnokrajowych protestów, dokładnie do strajku wyborców, aby obniżyć frekwencję. To dlatego, że komisja wyborcza stwierdziła, że nie ma on prawa kandydować, bo ciążą na nim wyroki sądowe. Nawalny tłumaczy, że to wyroki polityczne. No wiemy jak gdyby, że wyniki tych wyborów są już raczej znane i że Putin zostanie wybrany na kolejną kadencję. Mnie jednak trochę przyznam zaskoczyła ta decyzja w sprawie Nawalnego. Wydawało mi się, też takie głosy docierały do mnie z Rosji, że pozwolą mu po prostu wystartować, że to będzie coś takiego, że po prostu władze rosyjskie uznają, że on jest na tyle niegroźny jako opozycjonista, że można tutaj pozwolić na taką kontrolowaną opozycję, można pozwolić wybrzmieć tej platformie, zobaczyć też, ile ona ma tak naprawdę poparcia, no bo tutaj to zwycięstwo Putina jest na tyle pewne, że można sobie pozwolić na taki zakres liberalizmu. No wybrano inaczej i to faktycznie może skończyć się takim scenariuszem, jaki był w 2012 roku, kiedy mieliśmy wielkie protesty na Placu Błotnym, kiedy cała opozycja praktycznie, właściwie część opozycji, ale o bardzo różnych nurtach politycznych zjednoczyła się, domagając się uczciwych wyborów. No i nie byłoby to z pewnością wygodne dla Putina. Chyba, że polittechnolodzy Kremla zakładają, że społeczeństwo obywatelskie w Rosji po tych kilku latach bardzo ostrych represji, jakie mu w ciągu tych ostatnich kilku lat podawano, po kilku latach jednak właśnie konsolidacji aparatu władzy, często przybierającej go już bardzo wprost autorytarne formy we współczesnej Rosji, to społeczeństwo obywatelskie jest na tyle słabe, że żadnego większego protestu zagrażającego władzy nie będzie. Pamiętamy przecież śmierć Borysa Niemcowa, prawda? Ja podzielam to zdanie. Nie wierzę w siłę społeczeństwa obywatelskiego czy ruchu obywatelskiego w Rosji. Oczywiście podoba mi się postawa Nawalnego, to jest bohater mojej bajki, ale no nie ma szans. No tutaj Kuba powiedział to w pierwszym zdaniu. Wybory są rozstrzygnięte, wiadomo kto wygra. A ja mam z tym ten dylemat tylko, że nie lubiąc Kremla, nie lubiąc instrumentarium politycznego i sposobu funkcjonowania w polityce Putina, zastanawiam się, jaka jest alternatywa. To znaczy, czy rzeczywiście korupcja, czy osłabienie władzy centralnej, takiej putinowskiej, nie spowoduje jeszcze większego chaosu w tym olbrzymim i kompletnie powariowanym kraju. W związku z tym, no, może powiem herezję dla własnych uszu, ale jest dla mnie Putin jakąś gwarancją bezpieczeństwa, trzymania Rosji w ryzach, mimo tego, że go nie lubię. To jest też coś, co Rosjanie często mówią Polakom, kiedy się z nimi rozmawia i narzeka się na Putina. Nawet ci Rosjanie, którzy są w opozycji antyputinowskiej, to oni mówią, że naprawdę Polacy się powinni cieszyć, bo jakakolwiek inna opcja niż Putin byłaby na przykład o wiele bardziej antyzachodnia wśród części... No nie, Nawalny nie byłby antyzachodni na pewno, bo on jest dziedzicem tego okcydentalizmu rosyjskiego, wspaniałego, obywatelskiego jeszcze z czasów Hercena, prawda? No tak, to jest Nawalny kontynuacja. Był najbardziej prawdopodobnym sukcesorem. Prawdopodobnie nie on będzie sukcesorem i to nie formacja obywatelska dojdzie do władzy. Ja głęboko wierzę, że kiedyś w Rosji, na pewno uszczuplonej, nie tak wielkiej, zbankrutowanej 5 razy, kiedyś formacja obywatelska i wolnościowa dojdzie do władzy, ale na to jeszcze trzeba będzie trochę poczekać. Panowie, jeszcze po jednym zdaniu, proszę zajrzyjmy na Daleki Wschód naprawdę, czyli na Półwysep Koreański, na którym ostatnio coraz goręcej. Czy będzie coraz goręcej? No, czy będzie Konstans, chyba, jak to się mówi, czy tam będzie też się spokojniej? Zima. Tam też się zbliża. Znaczy ja dziwię się w ogóle tym poważnemu traktowaniu tego przeciągania liny. No wiadomo, że... No, skoro Donald Trump uczestniczy w przeciąganiu liny, no to trudno nie traktować tego poważnie. Nie jest w interesie Kim Jong-una i jego klanu, jego mafii, bo tak to można nazwać, wszczęcie wojny, bo oni tą wojnę przegrają i cała Korea Północna. W związku z tym to jest zabawa w straszenie zdechłym kotem, który wiadomo, że nigdy pazurków nie wyciągnie. No ale jak z kolei nad japońskimi wyspami przelatują pociski dalekiego zasięgu i rano mieszkańcy wysp budzą się z alarmem. Ale jakoś nie eksploduje. No, oczywiście, że jak gdyby Korea jest takim reżimem, z którym no, trochę jest podobnie jak z Putinem, tylko że to jest jeszcze gorzej, że ten reżim jest źródłem bólu głowy wszystkich ważnych graczy w tym regionie, czy nie tylko w tym regionie, na całym świecie, ale też wszyscy obawiają się, co będzie, jeżeli dynastia Kimów upadnie i arsenał atomowy, arsenał broni chemicznej, arsenał innych, nawet broni konwencjonalnej wpadnie w ręce jakichś watażków wojennych, zacznie być wyprzedawany po całym świecie. Więc też mi się wydaje, że obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, która przez swoją niestabilność będzie trwała. Dlatego życzę panom i naszym słuchaczom chciałem powiedzieć na koniec, że nasze stulecie, czego państwo może nie zauważyli, w tym przyszłym roku wchodzi w pełnoletność. Tak? Mówił Bogusław Chrabota. Należy zacząć stawiać mu poważne wyzwania. Rzeczpospolitej. Naszym gościem był także Jakub Majmurek, publicysta. Dobrego nowego roku. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za 1899 zł, oszczędzasz 300 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Cześć! Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna.